सूत्र यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र विचार चल रहा था। प्राणन प्राण बदन वाक, इस प्रकार की जैसे विशिष्ट नाम वाला हो गया। विशिष्ट नाम वाला को जो जानता है मैं इस प्रकार की हूँ, जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है, न स वेद ऐसे कह दिया गया। तो उपाधि विशिष्ट है, ये जो विशेष्य है वही वास्तव शुद्ध है। जो विशिष्ट है उसमें तो विशेषण अंश ये मिथ्या पदार्थ है, ये विशेषण अंश यहाँ अर्थात उपाधि। उपाधि विशिष्ट का ही ज्ञान होता है, इसलिए वो ठीक जानता नहीं। अभी पूर्व पक्ष टीका में शंका करता है 215 पृष्ठ। स्वतो अस्य प्राणनादि संबंधे संभवती किमिति उपाधि संबंधेन इति आशंक्या। प्राणनादि संबंध जब इसका स्वाभाविक रूप से हो सकता है तो उपाधि संबंधेन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देते हैं भाष्य में, तथा च वक्ष्यति ध्यायति इव लेलायति इव इति। ध्यायति इव, इव कार कहने अर्थात ध्यान करता हुआ जैसे, तो जैसे का अर्थ उसका वास्तव रूप वो नहीं है, वो तो उपाधि विशिष्ट होकर के होता है। इसलिए बुद्ध्याम ध्यायंत्याम ध्यायति इव, बुद्धि ध्यान करने से ये मानता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। और बुद्धि जब चलने लगती है संस्कार बस, तो कहता है कि मैं तो विक्षिप्त हो गया, तो ये बुद्धि के साथ आध्यात्म्य होकर के ऐसा होता है। टीका में आत्मनि सर्वोपसंहारवती दृष्टे पूर्वोक्त दोषाभावात् तं पश्यनेव आत्मदर्शी इति उपसंग्रति। आत्मनि सर्वोपसंहारवती, तो ये समानाधिकरण दृष्टे दृष्टे सती, आत्मा जो कि सर्व उपसंहार, पहले प्राणन प्राण बदन बाकी अलग अलग करके देखता था, अभी सर्व उपसंहारवती अर्थात तो सब इसी में जब एक एक एक हो जाएंगे। सात नंबर टिप्पणी दे दिया, सर्व उपसंहारवती प्राणन प्राणादि निखिल विशेषण व्याप्तम व्याप्तमति इति अर्थ व्याप्तिमति। प्राणादि निखिल विशेषण को व्याप्त करता है, सारे विशेषण अर्थात तो कोई एक क्रिया छूट नहीं दिया, समष्टि हो गया, पहले व्यष्टि था अब समष्टि हो। सर्वोपसंहारवती टीका में आत्मनि, आत्मा अभी कैसे स्वरूप हो गया, कहते हैं सर्व उपसंहारवती तत्तद विशिष्ट क्रिया वाला नहीं, अभी समस्त हो गया। दृष्टे दृष्टे सती, ऐसे देखा जाने पर पूर्वोक्त दोष अभावात्, पूर्वोक्त दोष था विशिष्ट एक एक पश्यति जो था, अभी वो दोष नहीं रहने से तं पश्यन एव, इसी प्रकार की आत्मा सर्वोपसंहार वाला आत्मा को देख करके पश्यन एव आत्मदर्शी, इसी को देखता हुआ आत्मदर्शी कहा जाएगा। जब तक नहीं देखता था तब तक कहते हैं कि ये अज्ञानी अकृष्ण अकृष्ण का दर्शन करता था। भाष्य में तस्माद आत्मा इत्येव उपासित, तो इसलिए आत्मा का ही उपासना करना चाहिए अर्थात समग्र का। टीका में दे दिए ए टिप्पणी एक नंबर, तस्माद सर्पादीन स्रग इव अखिल अनव अखिलान अनवशेषेण व्यापनात्। सर्पादीन स्रग इव स्रगिव अखिलान अविशेषण व्यापना, स्रगिव अखिलान सर्पादीन अखिलान कहने से भी चलता था। अच्छा क्या वहां पड़ा है सामने में रज्जु, किसी को स्रग माला दिखता है, किसी को सर्प, किसी को दंड, किसी को जलधारा, नाना दिखता है, तो सर्पादीन आदि कहने से जितने नाना व्यक्ति को नाना प्रकार दिखता है वो सब स्रग इव अखिलान अवशेषेण व्यापना, तो सभी को व्याप्त कर लेता है अर्थात कोई एक पदार्थ देखता है और अर्थात ईश्वर यहाँ सभी को देख लेता है, अर्थात ईश्वर जानता है ये रज्जु में चैत्र माला को देखता है, देवदत्त सर्प को देखता है, यज्ञदत्त दंड को देखता है, इसी प्रकार की जो दृष्टि वाला वो ईश्वर दृष्टि होता है, तो यहाँ इस प्रकार कहते हैं सर्पादीन स्रगीव अखिलान अविशेषेण व्यापनात्। तो स्रगीव नहीं तो यहाँ ये लिया जा सकता है कि वहां पड़ा है सामने में स्रग, स्रग में अर्थ माला ही पड़ा है, रज्जु नहीं है। तो माला में किसको रज्जु किसको सर्प, जल जलधारा दंड भू छिद्र नाना दिख गया। तो सर्पादीन ये जो सर्प इत्यादि नाना अध्यस्त हो गए वो सब में स्रग विद्यमान है, तो इसलिए कहा जाएगा कि स्रग सभी अध्यस्त पदार्थों को व्याप्त करता है, ये अर्थ यहाँ लिया जाएगा। स्रग बड़े महाराज जी क्या इसके ऊपर टिप्पणी है, तस्माद आत्मा इत्येव उपासित अभी पेट सिरा नहीं है, अंतस्थ नहीं है। अच्छा अनवशेषण है, अवशेषण अर्थात अनवशेषण अर्थात नहीं छोड़ता समग्र आत्मा इत्येव उपासित नहीं, उससे पहले है ना तस्माद आत्मा इत्येव उपासित तस्मादिति सर्पादीन स्रग इव अखिलान अनवशेषेण व्यापनाद इत्यर्थ। ठीक है, पाठ तो जैसा है बड़े महाराज ऐसे लिखे हैं। यहाँ स्रग हो गया अधिष्ठान, सर्पादि हो गया अध्यस्त, अर्थात अधिष्ठान जैसे सभी अध्यस्त को व्याप्त करता है इसी प्रकार की स्रग यानी माला, माला अर्थात वहां सामने में रज्जु नहीं माला पड़ा हुआ है, एक माला में नाना प्रकार की दिखता है ना। अखिलान अनवशेषण सर्पादीन अखिलान व्यापना, तो व्याप्त कौन करता है स्रग, क्यों कहते हैं अधिष्ठान, अधिष्ठान सभी अध्यस्त को व्याप्त करता है, जितने अध्यस्त है वो सब में अधिष्ठान विद्यमान है तो वही अर्थात स्रग हो गया है अधिष्ठान। तो इसी प्रकार की आत्मा ये पूरा सभी को व्याप्त करता है, यहाँ सभी को अर्थात कहने वाला जो है, प्राणन क्रिया करने वाला जो है, देखने वाला जो है, सुनने वाला जो है, वो सभी में आत्मा ही विद्यमान है, इसी प्रकार की जानना चाहिए। अच्छा आगे टीका में यथोक्त आत्म उपासने पूर्वोक्त दोषाभावे प्रागुक्तमेव हेतु स्मारयति। यथोक्त आत्म उपासने इस प्रकार के अर्थात समस्त आत्मा का जो उपासना, उपासना अर्थात दृष्टे, यहाँ उपासना शब्द का अर्थ अर्थात स्मरणात्मक उपासना नहीं है, यहाँ ज्ञानात्मक उपासना अर्थात ज्ञानात्मक उपासने पूर्वोक्त दोषाभावे, पूर्वोक्त दोष क्या था नस वेद, जब अंशतः ग्रहण कर रहा था कहा गया था नस वेद, ये जो अज्ञान अवस्था, तो पूर्वोक्त दोष और नहीं रहा, नहीं रहा क्यों कहते उसमें प्राग उक्तम एव हेतुम स्मरयति, ये पूर्वोक्त दोष अभी क्यों नहीं रहा कहते हैं अभी वो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, प्राग उक्त हेतु, हेतु हो गया कृष्ण दर्शन, भाष्य में इसको कहते हैं एवं कृष्णो ही असौ, कृष्ण अर्थात ज्ञेय, ज्ञाता नहीं, अभी ज्ञेय को कृष्ण जानता है, पहले ज्ञेय को आत्मा को प्राण चक्षु श्रोत्र इस प्रकार के विशिष्ट रूपेण जानता था, एवं कृष्ण ही असौ स्वेन वस्तु रूपेण गृह्यमाणो भवति कर्म, इसलिए जो गृह्यमाण विषय अभी वो कृष्ण हो गया, पहले व्यष्टि को ग्रहण कर रहा था, एवं कृष्ण ही असौ, यही हेतु हो गया कि अभी दोष नहीं रहा, क्यों कहते हैं कृष्ण का दर्शन कर रहा है, सभी कुछ मेरे में ही अध्यस्त है, पहले तो यहाँ जो अपने में हो रहा है अर्थात शरीर मन इत्यादि में जो क्रिया हो रहा है वो सारे क्रिया मेरे में है, धीरे धीरे ये हो गया अर्थात अभी तुम पदार्थ का शोधन हुआ, सभी क्रिया मेरे में हो रहा है, मैं ये सब क्रिया का अधिष्ठान हूँ, ये तुम पदार्थ का शोधन होता है, तो इसी प्रकार के जब जगत में जितने कुछ हो रहा है सब मेरे में हो रहा है, तो मैं तो देवदत्त हूँ, तो देवदत्त शरीर मन में होने वाला क्रिया ये मेरे में हो रहा है, ये यज्ञ दत्त में होने वाला क्रिया वो मेरे में कैसा होगा, कहेंगे पहले यज्ञ दत्त किस में है, वो तो हम में अध्यस्त है, तो इसलिए उसमें होने वाला क्रिया ये भी सब हम में अध्यस्त है, ये धीरे धीरे तत्पदार्थ का शोधन होता है, पहले तुम पदार्थ का शोधन होगा आगे तत्पदार्थ का शोधन होगा। स्वेन वस्तु रूपेण गृह्यमानो भवति। ठीक है, मैं तस्य अर्थम स्फुरयति, जो प्रागुक्तम हेतुम कह दिया कृष्ण दर्शन, तो इसका अभी हेतु दिखाते हैं। हेतु क्या है, भाष्य में कह दिया स्वेन वस्तु रूपेण गृह्यमानो भवति। कृष्ण दर्शन कब होगा, कहते हैं वस्तु रूप ग्रहण जब होगा। एक स्फटिक के पास 10 पुष्प है और हम स्फटिकों को 10 विशिष्टत्व में जान रहे हैं। अभी कृष्ण दर्शन कब हो जाएगा, कहते हैं जब केवल स्फटिक का ही ग्रहण हो जाएगा और उसमें सब खाली दिख रहे हैं, ऐसा निश्चय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वेन वस्तु रूपेण चिद रूपेण, स्वेन वस्तु रूपेण, वस्तु रूपेण अर्थात चिद रूपेण गृह्यमानो भवति। वस्तु, वस्तु शब्द से मुख्यतः ब्रह्म आत्मा को कहा जाता है। वशेस्तुन प्रत्यय हो जाता है उनादि, कर्ता अर्थ में तुन होता है, बसति इति वस्तु। ठीक है, वांग मनसा तीत तीतेन, वांग मनसा अतीतेन अकार्य कारणेन पृथक प्रत्यक भूतेन इति यावत्। जो वस्तु रूपेण दिया उसका अर्थ कहते हैं वांग मनस अतीतेन, वाणी और मन का अतीत है, अकार्य कारणेन, वो कार्य कारण नहीं है, कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है, अर्थात मैं कार्य नहीं हूँ, मैं अर्थात शरीर इत्यादि को लेकर के जन्म हुआ है मेरा, तो जन्म हुआ तो कार्य हो गया, ये मेरा जन्म नहीं है, शरीर इत्यादि का जन्म हुआ, और मैं किंतु कारण हूँ क्योंकि मेरे से ये सब हो रहा है, कहते हैं ये नहीं है, वो तो कारण अविद्या के रूप में हो रहा है, अर्थात हम केवल अधिष्ठान मात्र है। अकार्य कारण वांग मनस अतीत, वाणी का तो अतीत है, मन का भी अतीत है, मन का अतीत अर्थात अशुद्ध मन का अतीत, अशुद्ध मन शुद्ध मन अर्थात अशुद्ध मन बहुत ज्यादा चलता रहेगा, क्यों, कहते हैं वासना पड़ा हुआ है, शुद्ध मन वासना क्षीण हो गया, धीरे धीरे स्थिर रहा, स्थिर रहा तो अहम को ग्रहण करेगा, पहले अहम आकार होगा वृत्ति, तो हम आकार में फिर ये अहंकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, फिर इधर उधर चलता रहेगा, पूछता रहेगा, तो फिर धीरे धीरे निश्चय होगा, जितना जितना ये चित्त और शुद्ध होगा, बुद्धि जागृत अवस्था में कहेगा नहीं नहीं हम तो ब्रह्म हैं, व्यवहार है तो उसमें फिर तादात्म्य कर जाएगा, व्यवहार नहीं है तो उसमें निश्चय करके रखेगा हम तो ब्रह्म है, तो फिर जब अहम आकार वृत्ति होगी उसे बाहर आकर के कहेगा नहीं नहीं हम तो ब्रह्म है, वो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ। शुद्ध मन अर्थात वासना रहित, वासना रहित होने से अधिक समय स्थिर रहेगा, चलेगा नहीं, ना आपातित अर्थात ये सामान्य ज्ञान होने से आगे फिर ये वेदांत विचार में चलेगा, ब्रह्म है उसका ज्ञान से मोक्ष होता है, इस प्रकार के ज्ञान है, इसको कहा जाता है आपात ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, थोड़ा बहुत जान लिया, परोक्ष ज्ञान से आगे वेदांत में प्रवृत्त होगा, अपरोक्ष ज्ञान के लिए उसके लिए विविदिशा संन्यास कहा जाता है। प्रत्यक भूतेन इति वस्तु रूपेण का अर्थ हो गया, ये प्रत्यक भूतेन ये अर्थ हो गया। आगे टीका में कहते हैं आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम अवतार्य व्याकरवती, आकांक्षा पूर्वकम पहले आकांक्षा दिखाते हैं, एक प्रश्न करेंगे आगे वाक्य अवतारण कराने के लिए, आगे वाक्य है तो अभी आत्मा इतिए वो उपासित, पहले जो विशिष्ट का उपासना कर रहा था, उपासना अर्थात विहित उपासना नहीं है, स्वाभाविक जानता था अज्ञान वशात, अभी आत्मा इति वो उपासित अर्थात ज्ञान होने के बाद इस प्रकार के अनुभव हो जाने से, यहाँ ये से उपासना शब्द का अर्थ वो चिंतन मात्र स्मरण मात्र नहीं है, तो अभी कहते हैं कि कृष्ण दर्शन से समस्त पदार्थ का ये ज्ञान हुआ, तो उससे पूर्व दोष नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, कहते हैं अत्र ही, आगे मंत्र है इस प्रकार, अत्र ही एते एकम भवन्ति, एक ही भवन्ति इस प्रकार के, तो अत्र ही, अत्र अर्थात भाष्य में कहते हैं, अच्छा पहले आकांक्षा दिखा करके आगे आगे का वाक्य कहेंगे, आगे का वाक्य अर्थात आगे का मंत्र भाष्य में कहते हैं कस्मात कृष्ण इति आशंक्य, 186 पृष्ठ में ये मंत्र है, आगे मंत्र अष्टम, ना ना ना, ना। इसी मंत्र का आगे वाक्य, यहाँ तक हो गया कि अकृष्णो ही स न सभेद, यहाँ तक हो गया, आगे इसलिए आत्मा इतिव उपासित, यहाँ तक व्याख्यान हो गया, आगे क्यों आत्मा इतिव उपासित क्यों करेंगे, आगे कहते हैं, आगे है अत्र ही एते एकी भवन्ति, एकी है ना, अच्छा अत्र ही सर्वम एकम भवन्ति, ये आगे का वाक्य है 186, अभी 187 आ गया, वहा मंत्र है। तो अत्र ही, अत्र अर्थात इसको भाष्य में कहते हैं अस्मिन ही आत्मनि, अस्मिन आत्मनि, अत्र का अर्थ अस्मिन आत्मनि, इसी आत्मा में, किस आत्मा, जिस आत्मा का भी अनुभव हुआ कहते हैं उसी में ही का अर्थ यस्मात निरुपाधि के जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव आदित्य। मंत्र में है अत्र ही, अभी भाष्य में दे दिए अत्र ही का अर्थ यस्मात। तो निरुपाधिके, निरुपाधिक ब्रह्म में, अत्र अस्मिन आत्मने निरुपाधिक ब्रह्मणि, अर्थात जो आत्मा है वही निरुपाधिक है ब्रह्म। दृष्टांत देते हैं जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव आदित्य। जल सूर्य प्रतिबिंब वो सब कहाँ एक हो जाएंगे कहते हैं आदित्य। जब आदित्य का अनुभव हो गया, जब तक तो जल सूर्य को देखता था नाना ज्ञान हो रहा था, आज जब आदित्य को देख लिया तब तो कहेगा ये सब जल सूर्य ये सब कहाँ है, ये तो सब आदित्य में ही एक है, वो तो सब आदित्य का ही प्रतिबिंब है। तो बिंब का ज्ञान होने से सब प्रतिबिंब बिंब में ही जैसा एकीभूत हो जाते हैं। जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव आदित्य, ये हो गया बीच में दृष्टांत। जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव आदित्य, इतना दृष्टांत हो गया। दृष्टांतिक पहले देते थे यस्मात निरुपाधि के, आगे हो जाएगा प्राणादि उपाधिकृता विशेषा प्राणादि कर्मज नामाभिधेया यथोक्ता ही एते एकम अभिन्नतां भवन्ति प्रतिपद्यन्ते। दार्शनिक कहते हैं निरुपाधिक आत्मा ब्रह्म में प्राणादि उपाधिकृता विशेषा, प्राणादि आदि कहने से बदन बाघ पशु चक्षु श्रृणवन श्रोत्र ये सब जितना कहा गया था ये सब उपाधि के चलते विशेष हुए थे। और ये उपाधि सब क्यों हो गया कहते प्राणादि कर्मज, प्राणादि कर्म, प्राण बदन क्रिया ये सब दर्शन श्रवण, प्राणादि कर्मज नाम अभिधेय, नाम का अभिधेय, नाम हो गया अभिधान, नाम अर्थात वाचक शब्द, ये सब हो गए नाम का अभिधेय। प्राणादि कर्मज नाम क्यों कहते हैं प्राणन प्राण, उसका एक नाम पड़ा प्राण बदन वाक, तो प्राणादि कर्मज नाम हो गया प्राण वाक, दृष्टा श्रोत्रम इस प्रकार की दृष्टि श्रोत्रम इस प्रकार की जो सब उसका नाम हो गया। तो नामना अभिधेय अथवा नाम का अभिधेय, नाम कौन हो गया कहते प्राणादि कर्मज, नाना प्रकार की क्या क्रिया करके उस कर्म के चलते उसका सब नाम पड़ गया, वो नाम का अभिधेय वो हो गया सब विशेष यथोक्ता जैसे सब पहले व्याख्यान किया गया था। फिर कहते हैं ही आरंभ किए थे अत्र ही, अत्र का अस्मिन आत्मनि ही, फिर दोबारा उसी ही को फिर पुनराकर्षण करते हैं क्यों टीका में कहते हैं अच्छा तस्माद् यथोक्त आत्मानम् एव उपासित इति शेष तस्मात यस्मात आगे तस्मात नहीं दिया ठीक है, ये अंतिम में वाक्य में आएगा। पहले भाष्य देख लीजिए यथोक्ता ही एते, एते अर्थात एते विशेषः सर्वम एकम सर्वम एकी भवन्ति, मंत्र में है ना सर्वम एकम भवन्ति, तो एकम अर्थात सर्व एव एव है सर्व एकम भवन्ति, तो सर्व अर्थात सर्वे विशेषाः सर्वे एकम भवन्ति। तो इसको भाष्य में भी दे रहे हैं एकम एकम अर्थात अभिन्नताम भवन्ति अर्थात प्रतिपद्यन्ते। तो क्योंकि ऐसा स्थिति हो जाता है, ऐसा हो जाने से आगे टीका में कहते हैं तस्मात् यथोक्त आत्मानम् एव उपासित इति शेष, इसीलिए वो कृष्ण आत्मा का उपासना करना चाहिए क्योंकि इसी में सब एक हो जाते हैं। वेष्टि भावना जब तक रहेगा भय दुख ये सब रहेगा तो सब कुछ मेरे में ही लीन हो जाते हैं इसी प्रकार के। आगे कहते हैं टीका में अश्यैव द्योतको द्वितीय ही शब्द, अश्य अर्थात तस्मात यथोक्त आत्मानम एव उपासित, ये हो गया अश्य 14 नंबर टिप्पणी वही लिख देना शेष शेष उक्त क्या लिखे हैं उक्त शेष अश्य उक्त शेष कितना टीका में दे दिए यथोक्तम आत्मानम एव उपासित, ये हो गया शेष। ये शेष कहाँ जोड़ेंगे भाष्य में दिया भवन्ति प्रतिपद्यन्ते, इसलिए तस्मात यथोक्त आत्मानम एव उपासित इतना वाक्य शेष जोड़ना है। इसी को फिर टीकाकार कहते हैं इतना जोड़ करके अस्य द्योतक हो गया द्वितीय ही शब्द, अर्थात ये जो शेष है टीकाकार ये जो शेष कह दिए ये कहाँ से लाए टीकाकार, इसलिए कह रहे हैं कि भाष्य में कहें यथोक्ता ही, चतुर्थ पंक्ति में है ना नाम अभिधेया यथोक्ता ही, कहते ये ही तो मंत्र में नहीं है, तो ये ही का हो गया अर्थ कि तस्माद यथोक्ता आत्मानम है वो उपासित, ये ही के द्वारा वो वाक्य शेष कह दिया गया, इसी को टीकाकार कहते हैं तो तस्माद यथोक्ता आत्मानम है वो उपासित। अस्य द्योतक द्वितीय ही शब्द, प्रथम ही शब्द तो यस्मात् अर्थ हो गया, द्वितीय ही शब्द तस्मात् अर्थ में, इसलिए समष्टि आत्मा का ही उपासना करना चाहिए, उपासना अर्थात द्रष्टव्यम, उपासित अर्थात द्रष्टव्यम, ज्ञान करना चाहिए। जब भी अपना चिंतन करना है मैं ये उपाधि रहित होकर के, उपाधि तो बार बार आएगा संस्कार वश, मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं वो हूँ करेगा, वो सबको बार बार निराकरण करना है, ये सब हो रहा है हो रहा है, इस प्रकार की बुद्धि। आगे अभी विद्या सूत्र क्या हो गया, आत्मा इति एव उपासित, ये हो गया विद्या सूत्र। तो उपासित में ये विधलिंग का रूप है, उप आस उप वसन धातु से ये आत्मनिपद है, तो होने से तो आ गया, फिर लिंग स्यूट, तो स्यूट होने से स्यूट का बजे गया य, तो आस आगे य आगे त, फिर यकार लोप वीर बोली हो गया आशित उपासित, तो विधलिंग का रूप है। तो अभी कहते हैं कि विधलिंग होने से तो यहाँ विधि है, कहते हैं यहाँ विधि तो नहीं है, ये तो ज्ञान का हो गया बात, इसलिए टीका में कहते हैं विद्या सूत्रम विधि स्पर्शन बिना विवक्षिते अर्थे व्याख्याय आत्मा इतिएव उपासित, उपासित का अर्थ हो गया द्रष्टव्यम, तो द्रष्टव्यम जहाँ कहा जाता है वहां ये कोई विधान नहीं है, देखना चाहिए इसमें विधान नहीं है, क्यों कहते हैं कि आप अगर उस तरफ अभिमुख हो जाएंगे चक्षु संयुक्त तो हो जाएगा तो पदार्थ दिख जाएगा, इसलिए दर्शन में विधि नहीं होते हैं, अभिमुखीकरण में विधि होता है, इसलिए जब कहा जाता है कि वेदांत तो श्रवण करना चाहिए, कहते हैं श्रवण करने में विधि नहीं होगा, अगर आप बैठे हैं आपका कान खुला है वो तो शब्द तो अंदर आएगा, इसलिए अभिमुख हो जाना अर्थात तो जाकर के बैठ जाना उधर, तो श्रवण में विधि नहीं है, बैठने में विधि है, क्रिया में विधि हो जाएगा, ज्ञान में विधि नहीं है। अभी टीका में कहते हैं विद्या सूत्रम, विद्या सूत्र क्या हो गया आत्मा उपासित, तो ये अन्यत्र अन्यत्र बहुत जगह में आएगा सब, इसका उदाहरण देंगे विद्या सूत्र से व्याख्यानम, विद्या सूत्र इस प्रकार के आएगा, ये हो गया विद्या सूत्र, जैसे माहेश्वराणी सूत्र उन्हें कह देते हैं इसी प्रकार की विद्या सूत्र, आत्मा इति एव उपासित, आत्मा का अर्थ संपूर्ण कृष्ण, कृष्ण इसी प्रकार के ही द्रष्टव्यम, कभी भी परिच्छिन्न में हो इस प्रकार के दर्शन नहीं होना। ये जो विद्या सूत्र हो गया उपासित तो हो गया, किंतु विधि स्पर्शम बिना, 15 नंबर टिप्पणी दे दिए विधि संपर्कम बिना, ये उपासित तो में कोई विधि नहीं है, है तो विधलिंग का रूप किंतु विधि नहीं है, क्यों वेदांतेषु लिंगादि नाम अर्हार्थत्वात्, वेदांत में जो लिंग लोट तव्य इत्यादि मिलेंगे ये सब विधि अर्थ को नहीं होते हैं, क्यों कहते हैं वेदांत ज्ञानार्थ को होता है, ज्ञान में विधि नहीं होती है तो नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ क्या है कहते हैं अर्ह, अर्ह अर्थात योग्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, द्रष्टव्य अर्थात देखना चाहिए, देखना चाहिए नहीं देखना योग्य, आत्मा ही दर्शन का योग्य, अर्हे कृत्य ये सूत्र है, अर्हे कृत्य त्रिचश्च, तो वेदांत में जो लिंग आदि है लिंग लोट तव्य इत्यादि कृत्य इत्यादि ये सब विधिवाचक नहीं होते हैं, ये सब अर्ह, अर्ह अर्थात योग्य अर्थक होते हैं। विद्या सूत्रम विधि स्पर्शम बिना विवक्षिते अर्थे, विवक्षित अर्थ क्या है 16 नंबर टिप्पणी दे दिया, अर्ह अर्थ अच्छा अभिमते, विवक्षित अर्थ अभिमते कार्य कारण विलक्षण वांग मनस अतीत कूटस्थे प्रत्यग्भूते अर्थे, तो विवक्षित अर्थ हो गया अर्थात कूटस्थ आत्मा, कूटस्थ आत्मा में कोई विधि नहीं हो पाएगा, तो व्याख्याय व्याख्यान करके अपूर्व अपूर्व विधि अयम इति पक्षम पक्षम प्रत्याह, प्रत्याह अर्थात निराकरण करते हैं। कुछ लोग यहाँ कहते हैं आत्मा इति एव उपासित ये अपूर्व विधि है, अपूर्व विधि क्या है दो नंबर टिप्पणी देखिए मीमांसा में तीन प्रकार की विधि कहते हैं एक दृष्टि से। एक हो गया अपूर्व विधि, दूसरा हो गया नियम विधि, तीसरा हो गया परिसंख्या विधि। वो दिए हैं उस श्लोक में आगे द्वितीय दो नंबर टिप्पणी। विधिर अत्यंतम अप्राप्तो नियम पाक्षिके सति तत्र चा अन्यत्र चा प्राप्तो परिसंख्येति गीयते। पहले हो गया विधि, इसके ऊपर क लिख दीजिए नहीं तो। दूसरा हो गया नियम, नियम पाक्षिके सति हो गया ख, अंग्रेज लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। तत्र चा अन्यत्र चा प्राप्तो परिसंख्ये, परिसंख्या ये हो गया तृतीय ग। ये तीन प्रकार की विधि होती है। तो विधिर अत्यंतम अप्राप्तो, जहाँ पहले से प्राप्त नहीं है वहां कहा जाएगा कि विधि। जैसे स्वर्ग काम हो यजेत, तो यजेत में ये विधि हुआ। स्वर्ग चाहिए तो याग करना चाहिए, ऐसे पहले किसी को पता है क्या? वेद छोड़ करके इसको कहते हैं अप्राप्त, अत्यंतम अप्राप्त वेद ही कहता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपूर्व विधि। ये जो विधि लिख दिया इसका अर्थ हो गया अपूर्व विधि। तो विधिर अत्यंतम अप्राप्त, और जहाँ एक पक्ष में प्राप्त है एक पक्ष में प्राप्त नहीं है उसके लिए दृष्टांत ब्रहीन अवहंती। हमको धान का तुष विमोक करना है, उसका छिलका निकालना है, तो हम उसको नख से भी निकाल सकते हैं, पत्थर से घिस भी सकते हैं और कूट भी सकते हैं। तो जब हम कूटना को छोड़ करके अन्य उपाय ग्रहण कर लेते हैं तभी अवहनन रूपक ये प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। तो एक पक्ष में अवहनन अप्राप्त हो गया, अप्राप्त पक्ष में भी ये प्राप्त करवाएगा। एक पक्ष में तो प्राप्त है, अवहनन अगर करेगा तो करता है, किंतु अवहनन को छोड़ करके अन्य उपाय को ग्रहण कर लिया तब अवहनन अप्राप्त हो गया। अप्राप्त में भी प्राप्त कराने के लिए इसको कहा जाएगा नियम विधि। नियम पाक्षी के सती, एक पक्ष में प्राप्त था एक पक्ष में प्राप्त नहीं था, अप्राप्त पक्ष में प्राप्त करवाएगा, ये हो गया नियम विधि। अव्याप्ति दोष जैसा कहते हैं नया एक लोग, पक्षी एक देश अवृत्तित्व कहते ना, एक अंश में तो है एक अंश में नहीं था, तो जिस अंश में नहीं है उस अंश में भी भरना, ये हो गया नियम विधि का कार्य। और दूसरा हो गया तत्र च अन्यत्र च प्राप्त, अर्थात यहाँ दृष्टांत देते हैं पंच पंच नखा भक्ष्या, पांच नख वाले जितने प्राणी होते हैं उनमें से पांच प्राणी ही भक्ष्या है। तो ये सल्लकी ससकी गोधा खड़गी कुर्मोथ पंचम, ससकी ससकी अर्थात खरगोशी, ये पुरुष खरगोशी, और सल्लकी सल्लकी अर्थात जो परकुपाइन कहते हैं और झींक कहते हैं ना, जो कांटा होता है उसका शरीर में, सल्लकी गोधा, गोधा तो गोधा है आश्रम में कभी कभी एक आके वृद्ध गोधा घूमता है, निर्भय होकर भी घूमता है यहाँ बहुत दिन से है, सल्लकी गोधा खड़गी, खड़गी गंडार स्त्री गंडार, मतलब ना ना गोधा एक सरीसृप होता है ना, अच्छा कभी कभी आके घूमता है इधर ऊपर में चढ़ता है, ससकी सल्लकी गोधा खड़गी, खड़गी गंडार राइनो कहते हैं, और गोधा कुर्म पछुआ, ये पांच पांच नख वाले होते हैं। पांच नख वाले मनुष्य बंदर इत्यादि भी होते हैं किंतु ये सब भक्ष्य योग्य नहीं है, तो ये पांच ही भक्ष्या है। तो ये ब्रह्म क्षेत्रेण राघव, पंच पंच नख नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षेत्रेण राघव, वाली कहते हैं राम जी को, पांच नख वाला में ये पांच ही खाने योग्य है, हम तो उसमें नहीं, हमको क्यों मार दिए, तो वाली कहते हैं राम जी को। तो वहाँ पंच पंच नखा भक्ष्या अर्थात पांच नख वाले जितने प्राणी होते हैं इनमें से ये पांच ही खाने का योग्य है। अभी यहाँ अगर हम नियम विधि लगा देंगे तो ये यहाँ काम नहीं करेगा। नियम विधि कहता है कि हमको दोनों में चाहिए, एक तो प्राप्त था अन्य अंश में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम उस अंश में भी प्राप्त कराने के लिए लगा दिए। यहाँ ये कहता है कि अभी वो पंच नख भी खाएगा अपंच नख भी खाएगा, सब खाएगा, क्यों? कहते हैं राग तो प्राप्त है, जिसको मांस खाने में राग है वो तो कुछ भी मिलने से वो तो भक्षण करेगा। तो अभी वहां कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं अपंच नख तो बात ही नहीं है, पंच पंचनख में भी ये पांच कहते हैं भक्ष्या कह देने से फिर ये विधि है अर्थात ये पांच को तो खाना ही चाहिए। कहते नहीं नहीं ये परिसंख्या, परिका अर्थ वर्जन, संख्या अर्थ बुद्धि। तो यहाँ वर्जन बुद्धि में तात्पर्य है। तो पंच पंच नखा भक्ष्या में यहाँ तात्पर्य नहीं है, नियम विधि में क्या हो गया अवहनन प्राप्त कराने में तात्पर्य है। परिसंख्या विधि में क्या हो गया पांच पांच नख वालों के छोड़ करके अन्य नहीं भक्षण करना है उसमें तात्पर्य है। ये दोनों में दृष्टि अंतर हो गया इसलिए इसको कहते हैं परिसंख्या। परिसंख्या अर्थात वर्जन बुद्धि। वर्जन बुद्धि पांच में रखेगा ना अन्यत्र रखेगा अन्यत्र, तो उसमें तात्पर्य है। नियम विधि में किंतु इसी में तात्पर्य है जिसको विधान करता है। ये दोनों में ये अंतर है। ये तीन प्रकार के विधि होता है। अत्र विधि शब्द ये जो श्लोक में विधि अत्यंत प्राप्त हो गया, विधि शब्द अपूर्व विधि वचन अपूर्व विधि को कह रहे हैं। इति त्रिविध विधय विधय पूर्व कांडे अभिहिता। त्रिविध विधय पूर्व कांडे, पूर्व कांडे मीमांसा उसमें अभिहिता कथिता उक्ता कहा गया। भाष्य में देखिए, अच्छा ठीक है देख रहे विद्या सूत्र विधि स्पर्श के बिना विवक्षित अर्थ शुद्ध चैतन्य आत्मा परक व्याख्यान करके अपूर्व विधिर अयम इति पक्षम। कुछ लोग यहाँ कहते हैं आत्मा का उपासना प्राप्त नहीं है इसका विधान करते हैं, इस प्रकार के भर्तृ प्रपंच वाले कहते हैं उसका निराकरण करते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है ये बात नहीं है, अर्थात ये प्राप्त है इसलिए इसका विधान नहीं किया जाएगा, अपूर्व विधि नहीं है। भाष्य में आत्मा इत्येव उपासित इति न अपूर्व विधि, ये अपूर्व विधि नहीं है सिद्धांति कहता है। क्यों नहीं है कहते हैं पक्षे प्राप्तत्वात्। पक्षे प्राप्तत्वात् तीन नंबर टिप्पणी देखिए, पक्षे प्राप्तत्वात् थोड़ा लंबा है। अविक्षेपे स्मृति ही प्राप्त विक्षेपे तु न सा ततः। अविक्षेप अभी उसको आत्मज्ञान है किसी को, मान लीजिए निधिध्यासन काल अभी उसको आत्मज्ञान है किंतु जिस समय में अविक्षेप रहता है उस समय में मैं शुद्ध हूँ इस प्रकार के निश्चय रहा। अविक्षेपे स्मृति प्राप्त, स्मृति अर्थात आत्मस्मृति प्राप्त। और विक्षेपे तु सा ततः न, अभी विक्षेप आ गया, विक्षेप अर्थात कोई संसार विचार आरंभ हो गया, पेट में भूख लगने लगा तथा कहीं शरीर में कुछ कष्ट होने लगा, कहते हैं सा सा अर्थात स्मृति, जो आत्म स्मृति वो अब नहीं होगा। नहीं होने से जब विक्षेप नहीं है तब आत्मस्मृति है, और जब विक्षेप है तब आत्मस्मृति नहीं है। कहते हैं पाक्षिक्यम स्मृति संप्राप्त तत्संतानो नियम्यते। तब एक पक्ष में प्राप्त है एक पक्ष में नहीं है, नहीं होने से यहाँ किस प्रकार की विधि हो जाएगी, नियम विधि हो जाएगी। इसलिए कहते हैं पाक्षिक्यम स्मृति संप्राप्त तत्संतानो नियम्यते। संतान प्रवाह जिस पक्ष में प्राप्त नहीं हो रहा है उस पक्ष में भी भूख लगा क्षेत्र में जा रहा है तो भी ये शुद्ध चैतन्य में हूँ, शरीर को भूख लगता है तो प्राण अनुभव करता है, प्राण को भूख लगता है तो अनुभव करता है, तो मन उसको कहता है कि क्षेत्र में जाओ शरीर जा रहा है, हम तो शुद्ध है इस प्रकार के अर्थात नियम विधि करवाते हैं। उपस्थितम यदा दुखम तदा तस्योपशान्तये आनंदात्मकम अद्वैतम स्मरेत ब्रह्म पुनः पुनः। उपस्थितम यदा दुखम, दुख कहाँ से आ जाएगा उसको, प्रारब्ध है वो आएगा। उपस्थितम यदा दुखम तदा तस्य उपशान्तये, दुख का उपशांति कैसे करेगा, कहीं प्रवृत्ति मार्ग करके दुख का उपशांति करेगा। गर्मी हुआ कहेंगे ठंडी के लिए कुछ व्यवस्था कर दो, तो ये हुआ उसके लिए कुछ बंदोबस्त कर दो, ठंडी लगा कहीं दो चार और कम्बल चाहे, कहते हैं वो नहीं है। कब करें कैसा फिर करेंगे, आनंदात्मक मद्वैतम स्मरेत ब्रह्म। हम तो शुद्ध है चैतन्य है, ये शरीर तो सब जैसा होना है ऐसा होने दो, पुनः पुनः इसका स्मरण करें। इत्येवं मृदु चित्तानां मतं भाष्य कृतस्तथा। कहते हैं इत्येवं मृदु चित्तानां मतं भाष्य कृतस्तथा अंगीकृत्य भरण चक्रुर अपूर्व विधि। इत्येवं मृदु चित्तानां मतं भाष्य कृतस्तथा अंगीकृत्य भरण चक्रुर अपूर्व विधि वारणे। अच्छा भरण चक्रुः अपूर्व विधि वारणे, ठीक है। इति एवं भाष्यकृत तथा अंगीकृत्य अपूर्व विधि वारणे मृदुचित्तानां चक्रुः मृदुचित्तानां इति एवं भाष्यकृत इति एवं तथा भाष्यकृत तथा अंगीकृत इति एवं भाष्यकृत तथा अंगीकृत्य मृदुचित्तानां मतं अपूर्व विधि वारणे चक्रु भरण का अन्वय इति एवं मतम भरण भाष्यकृत ठीक है इति एवं मतम भरण भाष्यकृत फिर भरण होने से अंगीकृत्य नहीं होगा ना मृदुचित्तानां मतम अपूर्व विधि वारणे चक्रु से प्राप्त ठीक है इति एवं इता इति एवं तथा अंगीकृत्य भाष्यकृत अच्छा अच्छा भाष्यकृत भाष्यकृत नहीं इति एवं भाष्यकृत मतम अंगीकृत्य मृदुचित्तानां अपूर्व विधि वारणे भरण चक्रुः भरण अर्थात असमापिका क्रिया हुआ ना इसलिए भरण का अन्वय चक्रु के साथ जाएगा इति एवं भाष्यकृत मतम अंगीकृत्य भाष्यकार मत को अंगीकार करके मृदु चित्तानाम अपूर्व विधि वारणे भरण चक्रु इस प्रकार की ये हो जाएगा भाष्यकार मत हो गया कि ये नियम विधि है ये अपूर्व विधि नहीं है इति एवं इसी प्रकार की भाष्यकार का मत को अंगीकार करके मृदुचित्तानाम अर्थात जो यहाँ विचार नहीं कर पाएंगे इसको अपूर्व विधि कह देते हैं वो हो गए मृदुचित्त उनका मृदुचित्तानाम अपूर्व विधि वारण करने के लिए भरण चक्रु अर्थात भरण किया अर्थात धारण किया उद्यम किया यहाँ भरण चक्रु अपूर्व विधि का क्या उदाहरण था अपूर्व विधि यजेत स्वर्ग काम पहले से पता नहीं है ये विधान करता है ये जो मृदुचित्त वाला कहते हैं आत्मा इति वो उपासित ये पहले इसका ज्ञान नहीं है पता नहीं है यहाँ शास्त्र ही विधान करता है इसलिए आत्मा का उपासना बोलो उपासना अर्थात स्मरण करना चाहिए बार बार मैं आत्मा हूँ उस प्रकार से अंग्र उपासना तो भाष्यकार मत का ये हो गया कि ये तो नियम विधि है आगे ठीक है पाक्षिक आगे अद्यैव मृतिराया तु कल्पांत निचयेन वा इत्यादि धीर चित्तानां नित्य प्राप्ति रिहोच्यते जो धीर चित्त ये तो मृदु चित्त हो गए मृदु चित्त का अपूर्व विधि उनका अब निराकरण करते हैं और जो धीर चित्त है उनका क्या स्थिति है तो कहते हैं अद्यैव मृतिराया तु मृति मृत्यु आ जाए कल्पांत निचये नवा निचय समूह कल्पांत अर्थात बहुत सारे कल्प का निचय समूह उसके बाद आए तो कभी भी आए इत्यादि धीरचित्तानाम नित्य प्राप्ति इह उच्यते जो ज्ञानी है उनका तो आत्म तत्व तो नित्य ही प्राप्ति है और अगर आप विधि कहेंगे तो नियम विधि होगा ज्ञानी के लिए तो विधि का ही बात नहीं है यदि ध्यासन काल में अगर कहा जाएगा तो ये नियम विधि यही कहा जाएगा आगे टिप्पणी में यस्मा यत साक्षात इति वाक्योत्थ अच्छा ये तो और श्लोक है यत साक्षात इति वाक्योत्थ प्रत्यगात्मा प्रत्यगयाथात्म्य लेहिना ज्ञानेन तमसोदाहन नित्य प्राप्तैव तत्स्मृति जो धीर चित्तों का नित्य प्राप्ति कह दिया ये कैसे कह दिया उसके लिए कहते हैं यत साक्षात इति वाक्योत्थ प्रत्यगयाथात्म्य लेहिना ज्ञानेन यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म तन्मय व्याचक्षो इस प्रकार की वाक्य का विचार से प्रत्येक याथात्म्य को स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है लेही अर्थात लिह आस्वादन है स्पर्श करने वाला आत्मा का वास्तव स्वरूप को स्पर्श करने वाला जो ज्ञान अर्थात अप्रोक्ष ज्ञान उसके द्वारा तमसो दाहात अज्ञान का नाश हो जाने से नित्य प्राप्त है वह तत्स्मृति, आत्मस्मृति तो नित्य प्राप्त है। तो आगे देहात्म चिंता मूढ़ा, यहाँ तक ये वार्तिक हो गया भगवान सूर्याचार्य का। आगे वार्तिक सार का श्लोक देते हैं विद्यारण्य महाराज जी का। देहात्म चिंता मूढ़ा नाम नित्य प्राप्त यथा तथा विदुषाम ब्रह्म चिंता भी ना तो नियमिको विधि इति वार्तिक सारोक्तम। देहात्म चिंता मूढ़ा नाम जैसे दृढ़ होता है नित्य प्राप्त यथा, जैसे मूढ़ा नाम देहात्म चिंता नित्य प्राप्त तथा इसी प्रकार की विदुषाम ब्रह्म चिंता भी नित्य प्राप्त तत्व न अतो न नियमिको विधि, इसलिए ज्ञानी के लिए तो नियम विधि भी नहीं है। तो वार्तिक सार में कहा गया, वार्तिक सार विद्यारण्य स्वामी तीनों विधि का क्या थी? तीनों विधि, पहले तो पहला विधि बोले कि जो अपूर्व विधि, पूर्व पक्ष वाले कह रहे हैं अपूर्व विधि, भाष्यकार कह रहे हैं कि ज्ञानी के लिए तो कोई विधि का आवश्यक नहीं नित्य प्राप्त, निधिध्यासन काल में अगर कहा जाएगा तो भी ये नियम विधि ही हो सकता है। तो इसलिए अपूर्व विधि का तो बात ही नहीं है, नियम विधि होगा। भाष्य में यहाँ थोड़ा विचार आगे अच्छा भी दे रहे हैं, पक्षीय प्राप्तत्वात्, भाष्य में कहा अपूर्व विधि नहीं होगा, क्यों? पक्षीय प्राप्तत्वात्, तो जब उसको सांसारिक विक्षेप नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, तब तो आत्मस्थिति में रहेगा प्राप्तत्वात्। ठीक है, हमें आगे पृष्ठ में है अत्यंत अप्राप्तार्थो ही अपूर्व विधेर, अत्यंत अप्राप्तो अर्थो यस्य, जिसका अर्थ बिल्कुल ज्ञात ही नहीं है वहां अपूर्व विधेर कहा जाता है। यथा स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहिया, जो स्वर्ग चाहता है वो अग्निहोत्र करे इति। नायं तथा आत्मा इति वो उपासित है, इस प्रकार की नहीं है, क्यों? पक्षीय प्राप्तत्वात्, जब एक पक्ष में प्राप्त है, जब प्रारब्ध कर्म बस दुख नहीं है तब प्राप्त है उसका आत्मचिंतन। पक्षे प्राप्तत्वात् आत्म उपासनस्य, पांच नंबर टिप्पणी देख लीजिए, आत्म उपासनस्य दर्शनस्य, यहाँ जो आत्मा इत्येव उपासित है इसमें हमको विचार स्पष्ट रखना है। यहाँ उपासना का अर्थ मानस वृत्ति प्रवाह नहीं है, ये दर्शन ज्ञान का बात है, अर्थात आत्मा इत्येव उपासित अर्थात आत्मा इत्येव द्रष्टव्य, ये बात है। कभी कभी इसमें थोड़ा लोग विवाद कर लेते हैं, यह ज्ञान का ही बात है स्पष्ट। तस्य तत्प्राप्तिश्च, तस्य तस्य छह नंबर टिप्पणी दे दिया, तस्य अर्थात आत्मदर्शनस्य तत्प्राप्तिश्च, पक्षे उसका एक पक्ष में प्राप्ति है होने से पुरुष विशेष अपेक्षया विचार अवसाने स्पष्टी भविष्यति इत्यर्थ। पुरुष विशेष अपेक्षया, आठ नंबर टिप्पणी देख लीजिए, पुरुष विशेष इति विद्वज्जन इत्यर्थ, प्रारब्ध कर्म वशात क्षुत पिपादादि दोषात दोष उद्भवात आत्मनो विस्मरणम अनात्मन स्मरणम च संभावित विदुष इति वदन भाष्यकृत। भाष्यकार कह रहे हैं वो तो अर्थात उसको आत्मतत्व का अनुभव है, किंतु प्रारब्ध कर्म जब आ जाएगा अक्षुत पिपासा लगेगा, लगने से आत्मा का विस्मरण होगा, तो होने से अभी जब विस्मरण होगा फिर नियम विधि किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं विस्मरणम और अनात्मनम अनात्मन स्मरणम च संभावित। अभी कहाँ रोटी मिलेगा ये क्षेत्र चलता है ना, कल कहे थे आज यहाँ बंद रहेगा, तो जो क्षेत्र में जाते हैं ना ये भी ध्यान रखना पड़ता है, वो कह देंगे कल यहाँ नहीं रहेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कल फिर यहाँ नहीं है, कल तो उधर चलना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो कहते अभी वो सब अनात्मा का स्मरण हो जाता है च संभावितम विदुष इति वदन भाष्यकृत। ज्ञान से पक्षे प्राप्ति विचार अवसाने बक्ष्यति, ज्ञान पक्ष में प्राप्ति है ये तो कहेंगे विचार अवसाने। भाष्य में दिया पुरुष विशेष अपेक्षा, पुरुष विशेष अपेक्षा अर्थात अभी निधिध्यासन काल में जो रहेंगे उनका इस प्रकार के होगा। अच्छा, फिर आगे धीरे धीरे वेदांत में लगे रहने से धीरे धीरे धीर हो जाएंगे। अच्छा, ये साक्षात ठीक है। इदानीम आगे टीका में, इदानीम आत्मज्ञानस्य अविधेयत्व ख्यापनार्थम वस्तु स्वभाव आलोचनया नित्य प्राप्ति। अच्छा, तीस हो गया, ठीक है, यहाँ रख दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिनोमतव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।